Kaszel suchy i na mokry. Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 stycznia. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Iran bierze odpowiedzialność za katastrofę ukraińskiego Boeinga. Tłumaczy, że doszło do niej przez błąd człowieka. Resort finansów dopracowuje serwis e-Urząd Skarbowy. Podatnik będzie mógł zrealizować każdą sprawę na styku z fiskusem z każdego miejsca na świecie. Białe ferie na razie tylko w górach. Tam praktycznie każdego dnia, szczególnie w wyższych partiach gór, jest prognozowany opad śniegu. Na nizinach poprusze dopiero w lutym. Samolot ukraińskich linii lotniczych został zestrzelony w rezultacie ludzkiego błędu, informuje w internecie irański minister spraw zagranicznych Mohammad Javad Zarif. Informacje potwierdziły irańskie siły zbrojne. To jest smutny dzień, napisał szef irańskiej dyplomacji. Ze wstępnych wniosków z dochodzenia prowadzonego przez siły zbrojne wynika, że do katastrofy doprowadził ludzki błąd spowodowany awanturnictwem USA, dodał Zarif. Szef irańskiej dyplomacji wyraził też ubolewanie i oficjalnie przeprosił rodzinę zabitych oraz narody, z których pochodziły ofiary. Wcześniej o przyczynach katastrofy samolotu poinformowała irańska telewizja, cytując komunikat wojskowy. Strona irańska zapowiada, że osoby odpowiedzialne za katastrofę zostaną pociągnięte do odpowiedzialności. Wcześniej Iran wielokrotnie odrzucał wysuwane pod jego adresem oskarżenia, że to właśnie irańska obrona przeciwlotnicza jest winna tragedii, w której życie straciło 176 osób. Unia Europejska zaapelowała do Iranu o przeprowadzenie rzetelnego śledztwa w sprawie tragedii oraz o powrót do umowy nuklearnej. To rezultat nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych w Brukseli, poświęconego napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Wspólnota, w przeciwieństwie do USA, nie rozpoczęła na razie procedury sankcyjnej. Beata Płomecka. Unia Europejska na razie nie podjęła żadnych wiążących decyzji. Uzależnia je od postawy irańskich władz, zarówno jeśli chodzi o rzetelne dochodzenie, jak i przestrzeganie umowy nuklearnej. Innymi słowy, Unia daje Iranowi więcej czasu i stara się uspokoić nastroje. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że najważniejsze jest zmniejszenie napięć w regionie. To jest obecnie priorytet. Region nie może sobie pozwolić na kolejną wojnę. Unia Europejska chce za wszelką cenę uratować umowę nuklearną, mówił minister spraw zagranicznych Słowacji Mirosław Lajczak. Mamy nadzieję, że pomożemy Iranowi powrócić do gry. Unia Europejska podkreśliła, że umowa nuklearna wynegocjowana w 2015 roku jest kluczowa dla światowego bezpieczeństwa. Władze w Teheranie poinformowały niedawno, że rozpoczną wzbogacanie uranu, przekraczając dozwolone limity w umowie. Według niektórych oznaczało to wypowiedzenie porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent wszczął postępowanie w sprawie ułaskawienia Jana Śpiewaka. Informuje o tym prezydencki minister Paweł Mucha. Na mocy postanowienia pana prezydenta takie postępowanie ułaskawieniowe po złożeniu przez pana Jana Śpiewaka prośby o łaskę się toczy. W połowie grudnia działacz społeczny został uznany przez sąd za winnego pomówienia. Proces wytoczyła mu mecenas Bogumiła Górnikowska, córka byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Poszło o wypowiedzi Jana Śpiewaka dotyczące sposobu, w jaki wykonywała funkcję kuratora w aferze reprywatyzacyjnej. Sąd ukarał działacza grzywną w wysokości 5 000 zł. Ma być łatwiej i prościej. Podatnik bez wychodzenia z domu będzie mógł sprawdzić na przykład historię swoich rozliczeń. W resorcie finansów trwają prace nad elektronicznym urzędem skarbowym, mówi pełnomocnik ministra finansów do spraw informatyzacji Przemysław Koch. W oparciu o serwis internetowy, który będzie opublikowany na naszej stronie podatki.gov.pl, podatnik po uwierzytelnieniu będzie miał dostęp do e-usług, w ramach których będzie mógł zrealizować każdą sprawę na styku z fiskusem z każdego miejsca na świecie, w oparciu o każde urządzenie podłączone do internetu, czy to będzie komputer, tablet, czy nawet smartfon, nie wychodząc z własnego domu. Kolejne e-usługi mają być wprowadzane sukcesywnie. Tak, żeby ten e-urząd rósł i na koniec tego horyzontu trzyletniego oferował kompleksową obsługę podatnika. E-skarbówka ruszyła w czerwcu ubiegłego roku. Na koniec jeszcze prognoza na zimowe ferie. Rozpoczęli je uczniowie z 5 pierwszych województw. O ustaleniach synoptyków Agnieszka Drążkiewicz. Pogoda w pierwszych dniach ferii nie będzie rozpieszczać. Najbliższe 3 dni to dodatnie temperatury i w większości kraju przelotne opady deszczu. Na południowym zachodzie Polski termometry będą pokazywały nawet 10 stopni. Nie zawiedzie jedynie Małopolska i jej górskie regiony, zapowiada Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tam w górach praktycznie każdego dnia, szczególnie w wyższych partiach gór, jest prognozowany opad śniegu. Tego śniegu już mamy dosyć dużo, bo w niektórych miejscach przekracza on metr. Warunki dla narciarzy i snowboardzistów są bardzo dobre. Także jeżeli ktoś tam się wybiera, to będzie na pewno zadowolony. Nieco lepiej wygląda druga połowa stycznia. Prognozy długoterminowe przewidują spadek temperatury o kilka stopni i śnieg nie tylko w górach, ale też na południowym wschodzie kraju. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Mateusz Fusiarz. 3 mecze, 3 zwycięstwa, jeśli już w ogóle grać. Turniej kwalifikacyjny do igrzysk to właśnie tak jak Polki. Najpierw pokonały Bułgarki, potem Niderlandki, a wczoraj 3-0 ekipę Azerbejdżanu. Zwycięstwo dało naszym siatkarkom pierwsze miejsce w grupie i półfinał z bardzo mocną Turcją. A we wczorajszym meczu trener Jacek Nawrocki trochę poeksperymentował. Dał pograć rezerwowym. I tak cały mecz rozegrała przyjmująca Aleksandra Wójcik. Najważniejsze, że mecz wygrany i że nie tylko ja, ale też inne zawodniczki miały okazję trochę się pokazać na tym turnieju. Nie jestem do końca zadowolona z mojej gry, ale najważniejszy jest wynik końcowy i najważniejsze przed nami, więc mam nadzieję, że będzie okazja do tego, żeby pomóc zespołowi. Po prostu wykonałyśmy zadanie i domknęłyśmy tą fazę grupową. Turniej odbywa się w Apeldoorn, natomiast nieco ponad 100 km na północ znajduje się Heerenveen i tam udany początek Mistrzostw Europy odnotowały nasze łyżwiarki szybkie. Wczoraj, czyli już pierwszego dnia zawodów, panczenistki wywalczyły podium. Natalia Czerwonka, Angelika Wójcik i Kaja Ziomek zdobyły brąz w sprincie drużynowym. To był na pewno dobry wyścig. Rozmawiałem z trenerem, który też był bardzo zadowolony. Mamy 4 bardzo dobre dziewczyny do teamu sprinterskiego. Myślę, że też Karolina Bosiek dzisiaj pewnie mniej trochę, nawet jak widzieliśmy po tej półtorce, dysponowana, ale wszystkie 4 potrafią to bardzo dobrze przejechać. Mówił dyrektor sportowy Związku Konrad Niedźwiecki. Złoto zgarnęły Rosjanki, srebro Niderlandki, a Mistrzostwa Europy potrwają do niedzieli. Nie w Niderlandach, a w Szwecji z kolei też rozgrywane są Mistrzostwa Europy, tylko że piłkarzy ręcznych i grają nasi szczypiorni, którzy niestety już na początek przegrali ze Słowenią 23-26. Zbyt dużo błędów Polaków zadecydowało, mówi były reprezentant Polski Michał Matysik. Mnie bardzo bolą seryjne błędy, które zdarzyły nam się w takich newralgicznych momentach meczów, które napędziły kontrataki Słoweńców, którzy znów sobie zamiast walczyć z Polakami, bronić dostępu do bramki, a może byśmy zdobyli trafienie, mieli łatwą kontrę, to oni rzucali, odjechali na 5 bramek i troszeczkę mieli więcej spokoju na ostatnie minuty meczu. Kolejny mecz Polaków ze Szwajcarią w niedzielę o 16. Dawid Kubacki 2020 rok rozpoczyna z przytupem. Wygrał turniej 4 skoczni w imponującym stylu, pieczętując zwycięstwo w Bischofshofen. A teraz ani myśli się zatrzymywać. W Predazzo wygrał wczoraj kwalifikacje i jest jednym z głównych faworytów do zwycięstwa dziś po południu. Na koniec hokej. Komarch Krakowia przegrała z białoruskim Niomanem Grodno 0-2 w pierwszym meczu finałowego turnieju Pucharu Kontynentalnego. Zawodnik krakowian Mateusz Rąbkowski żałuje niewykorzystanych szans. Zabrakło skuteczności, bo mieliśmy tę sytuację, wydaje mi się, że nie byliśmy słabszą drużyną w tym meczu, a zabrakło tego jednego gola, bo myślę, że wtedy byśmy się załapali do meczu i mogłoby być już różnie. Następny mecz z udziałem Pasów o 16, a po 8 znów sport w Trójce. Ranek pochmurny, ale od zachodu ma się przejaśniać. Przelotny deszcz miejscami na wschodzie, w centrum i na południu. W miejscowościach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Temperatura wyrównana. W większości Polski od 4 do 6 stopni. Trójka. Program 3. Autopromocja. Nie mam czegoś takiego jak, że na przykład, nie wiem, bardzo lubię robić pranie, albo gotować, albo zmywać, bo to jest takie przypisane kobiecie. To pan tak niesamowicie stereotypowo myśli. No, bo ja jestem w ogóle bardzo stereotypowy. A to dobrze? Nie wiem. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie aktor, reżyser Jerzy Bończak. Zapraszam w sobotę po 8. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

Earth, Wind and Fire, September. Tak zaczynamy drugą godzinę tanecznie. Przed serwisem mówiliśmy o karnawałowych zabawach przy okazji programu obyczajowego. Ten taneczny nastrój kontynuujemy. Pointer Sisters, Jump for My Love. Państwu cudownych karnawałowych potańcówek. Psychologowie mówią nawet, że ruch do rytmu może leczyć, odstresowuje, pomaga zaakceptować siebie. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A psychologia lubi czasem zaskakiwać, do opisywania rzeczywistości wykorzystuje słowa, które z pozoru niewiele mówią. Kiedy jednak pozna się ich znaczenie, o wiele łatwiej jest zauważyć w sobie i innych pewne mechanizmy zachowań. Słowo na dziś to deformant. Kim jest i co znaczy być dziś w normie? Odpowiedzi szuka Kuba Jamrozek. Tak to już jest, że dość często i bezkrytycznie stosujemy pojęcia normalny albo nienormalny. Kiedy natomiast próbujemy zdefiniować, czym ta normalność jest, uderzamy głową w ścianę. W potocznym naszym myśleniu, kiedy mówimy, ktoś jest normalny albo ktoś jest nienormalny, dokonujemy po prostu trochę takiego skrótu, który ma nas uspokoić albo zaklasyfikować, żebyśmy mieli poczucie porządku. Doktor Leszek Melibruda, psycholog społeczny i biznesu. Poczucie porządku to też jeden z czynników, który składa się może nie tyle na normalność, ile na zdrowie psychiczne, a to już jest łatwiej nam zdefiniować. Zdrowie psychiczne to pełny dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny człowieka. Kiedy szwankuje, nie można oczywiście mówić od razu o nienormalności. Czasem trochę lepiej powiedzieć o deformantach. Deformant ma to pojęcie za zadanie opisać takie zachowania, które z jednej strony nie są jeszcze zachowaniami patologicznymi, z drugiej strony jest to pewna odmiana tak zwanej osobowości z pogranicza. I deformant tym się różni od osobowości z pogranicza, że bardzo często różnego typu jego zachowania, jego przeżycia, jego sposób bycia powoduje, że on sam tego nie odbiera i nie ocenia jako coś niewłaściwego, natomiast istotą bycia deformantem nie jest świadomość tego, że coś się ze mną dzieje nie tak. Chociaż ludzie to widzą, ludzie to odbierają oraz ja sam często czuję się sfrustrowany, niezaspokojony, a to wyraża się w rozdrażnieniu, wyraża się w różnego typu reakcjach składających się na ten syndrom deformanta. Doktor Leszek Melibruda wyróżnił 15 typów deformantów. Są wśród nich między innymi nałogowcy trapień, anhedoniarze, poszukiwacze wrażeń czy kochający toksycznie. Szczególne miejsce zajmują jednak, podejrzewam, dobrze znani każdemu z nas deformanci, których można określić mianem wielepów. Wielep to jest osoba, która wie lepiej. To jest osoba, która ma zdanie na każdy temat, w każdej sprawie się może wypowiadać. Co więcej, ma takie poczucie, że właściwie to, o czym mówi, to jest coś, na czym się bardzo dobrze zna. Nawet jak czasami, jeśli ma cechy manipulacyjne, mówi, ja to się na tym nie znam, ale i tu się wypowiada na każdy temat. Ale z drugiej strony bardzo często wielep również oczekuje od ludzi, że podporządkują się jego sposobowi widzenia świata, jego rozwiązaniom. Często nosi w sobie wiele potrzeb dominacyjnych. Z tego tytułu, że ja wiem lepiej, powinieneś mnie słuchać, a więc się podporządkować. Jesteśmy nasiąknięci stylem wychowania i osobowością naszych rodziców. Każdy z nas miał w okresie dzieciństwa takie doświadczenia, które albo go wzbogaciły, albo były destrukcyjne. Tak mogło dziać się wtedy, kiedy mieliśmy do czynienia z dominującym ojcem, który raczej nie wyrażał emocji, i z drugiej strony z matką, która miała tendencję do manipulacji, a przy okazji była nadwrażliwa i nademocjonalna. Na bazie destrukcyjnych doświadczeń swoje strategie wypracował też kolejny deformant, którego można określić mianem YOLO. You only live once. Żyje się tylko raz. To jest pewnego rodzaju filozofia życia. Warto jest próbować, warto jest eksperymentować, warto jest żyć intensywnie. To nie jest czymś złym. Natomiast jeśli to nabiera rozmiarów takich, które przesłaniają rzeczywistość, przesłaniają obowiązki, przesłaniają różnego typu czynności, które czasami trzeba wykonać wbrew sobie troszkę. To znaczy z racji, żeśmy się do czegoś zobowiązali. No, jak podpisałem kontrakt, to muszę przychodzić do pracy na godzinę 8 czy 9. No nie mogę na godzinę 10.30. Natomiast YOLO mówi, a nie, no dzisiaj sobie przyjdę na 10.30. No to uważaj, bo cię zwolnią. No to trudno, no żyje się tylko raz. Kiedy jest się YOLO, to czasem w pakiecie mamy SŁAK, będący często kopiowaniem zachowań innych ludzi, chociażby tych z przestrzeni internetowej. Każdy ma swój styl, każdy ma swój lans. Pojęcie SŁAGu w rzeczywistości odnosi się do chwalenia się własną indywidualnością, chwalenia się własnymi osiągnięciami, ale również i chwalenia się swoim wyglądem. Samo słowo wywodzi się z aż XIX wieku. Właściwie ono oznaczało w szkockim skradzione dobra, czyli łup. Słag mu mówi, po prostu bądź sobą, prezentuj siebie, nie wstydź się siebie, noś się tak jak chcesz. Zachowania deformantów przejawiają się na przykład w nadmiernej dominacji wobec partnera czy dzieci albo nadmierną lękliwością. Deformanci często szufladkują i porządkują świat, nie są też tego świata kompletnie ciekawi. Wykazują się raczej podejrzliwością, zakładając, że inni ludzie są z natury źli. A inne typy deformantów to lubiący przesadną wygodę komforciarze, ludzie myślący neomagicznie, czy stale zajęci w przypadku, w którym czynnikiem wyznaczającym status są pośpiech i brak czasu. A informacje zebrał dla nas Kuba Jamrozek. A teraz Rufus. Me and Liza, Liza and I, famous till the day that we die. Mama made it so hard to try. Me and Liza, Liza and I, daddy writing unanswered love. Rufus Wainwright. Krok po kroku, krok po kroczku, drodzy Państwo, zbliża się trójkowy koncert noworoczny. To już dziś wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o 19:00 punktualnie rozsiądzie się Orkiestra Polskiego Radia w pełnym składzie. To po raz pierwszy od kilkudziesięciu lat. Ten noworoczny, wyjątkowy koncert poprowadzi Kuba Strzyczkowski. Zawiadujący na antenie akcją Święta Bez Granic. No a w programie, jak to w koncercie noworocznym bywa, ponieważ ten wzór stworzyli wiedeńscy filharmonicy, będą kompozycje Straussów, tak, całej rodziny, panów

To życie i Kuba Badach, tu Trójka, 25 minut, już tylko 25 minut zostało do 8. Na zdrowie. A dziś Agnieszka Furtak-Bilnik kontynuuje temat sprzed tygodnia. Naszym gościem jest pani dr Beata Dąbrowska, pedodonta, czyli stomatolog dziecięcy. Chciałabym panią zapytać o to, jak rodzice powinni się przygotować do pierwszej wizyty u dentysty ze swoimi dziećmi. To, co jest istotne, to kiedy ta pierwsza wizyta powinna się odbyć, bo tu mamy się już pojawiają z dziećmi, którym się pojawiają pierwsze zęby, czyli z maluchami przed pierwszym rokiem życia. Wtedy możemy o wszystkim opowiedzieć, o wszystko zapytać. Czy na przykład jest sens wprowadzać szczotę, która jest silikonowa, bo bardzo dużo rodziców na początku jej używa, ale która nie doczyszcza mechanicznie. Jest bardziej gryzakiem i większość rodziców kończy na tym, że jest pogryziona. Do drugiego roku życia najpóźniej powinna się odbyć pierwsza wizyta. Bardzo ważne, żeby ten rodzic opowiedział, nawet starsze dzieci zabrał ze sobą, gdy sam będzie szedł do stomatologa, żeby dziecko zobaczyło, tak samo jak wszystkie inne rzeczy, które robi dorosły. Gdy dzieci widzą, że dorośli myją zęby, to dla nich jest to normalne, że one też mają myć. Tak samo z pójściem do stomatologa. Można się pobawić dentystę, posadzić misia czy lalę, wziąć małą łyżeczkę metalową i udawać, że nią oglądamy dzieciom zęby. Taka łyżeczka może nam posłużyć do tego, żeby odsunąć policzek i pooglądać jamę ustną, żeby to dziecko wiedziało, czego może się spodziewać, bo ja też mam lusterko. I przede wszystkim bardzo istotne, nie wspominajmy o tym, że nie bój się, nic nie będzie bolało. To jest to, co rodzic może zrobić najgorszego przed moją wizytą. Po pierwsze sprzedaję dziecku informację, nie słyszy tego nie, czyli słyszy ból i bój się. Jak my byśmy się zachowywali, gdyby ktoś nas zabrał i byśmy usłyszeli, że trzeba się bać i będzie bolało. Niezależnie od tego, gdzie byśmy szli, nawet gdyby były zabawki, samolot na suficie i bajka, to pamiętalibyśmy, że rodzic, czyli ten dla nas najważniejszy, powiedział o tym, że coś będzie bolało i mamy się bać. Tak samo jak nie straszmy dentystą przy myciu zębów. Jeżeli wcześniej dziecko usłyszy, jak nie będziesz mył zębów, to pójdziemy do dentysty, no to właśnie nagle się dowiaduje, że idziemy do tego dentysty, którym był straszony. Postarajmy się, żeby zaplanować tę wizytę, być przed czasem, a nie wpaść w ostatniej chwili. Zazwyczaj są kąciki dla dzieci, żeby dzieci mogły się oswoić z otoczeniem, a nie od razu wbiegły z parkingu, gdzie trudno było znaleźć miejsce i w pędzie siadły na jakiś fotel, gdzie ktoś nagle zagląda im do buzi, wkłada tam palce, odsuwa policzek i dotyka języka na przykład. Można też dopasować tą porę, czyli gdy mamy malucha, który idzie na pierwszą wizytę, żeby to nie była pora jego drzemki albo pora, gdy będzie głodny. Możemy poczytać książki i wydaje mi się, że ostatnio znalazłam książkę, którą jak najbardziej mogę polecić. Nazywa się po prostu Zęby. Bohaterami jest Lusterko i Zgłębnik pana Wojciecha Grajkowskiego. I moje dzieci rzeczywiście oglądają tą książkę i ja jestem zachwycona tym, jak dużo ona w prostej postaci jest w stanie przekazać dzieciom informacji i jak bardzo przygotować. Wiem też, że nie jest pani zwolenniczką tego, żeby zaczynać ewentualne leczenie od tych zębów, które są najbardziej zniszczone, prawda? Zgadza się. To jest dla rodzica trudna sprawa, bo on chciałby przyjść i naprawić to, co wygląda najgorzej. Ale ja jestem świadoma, że jeżeli mamy zacząć współpracę z dzieckiem, to od dziecka też wymaga to wysiłku, tego, żeby ta buzia była otwarta, żeby dziecko siedziało spokojnie. No a nie ukrywajmy, 2-, 3-, 4-, 5-latek to jest raczej dynamiczna istota, która za długo mi nie posiedzi na fotelu. Stąd jeżeli zaczniemy od czegoś, co jest prostsze, opowiadając dziecku bardzo dokładnie, co będziemy robić. Będzie się lała woda, będzie trzęsło zębem, czasem nawet mówię, że będziemy robić trzęsienie zęba, czy będziemy jeździć jak motory po żużlu, starając się opisać, co dziecko będzie czuło, to ono zupełnie inaczej na to reaguje, niż jeżeli ja tylko tak, jak to pamiętam, u mnie wyglądało. Dentysta nachylał się i robił swoją działkę. Nie tłumaczył, co będzie się działo. Nie dał mi szansy podniesienia ręki i zrobienia przerwy, bo muszę odkasznąć, czy muszę chwilę odpocząć, bo buzia się zmęczyła. I to wydaje mi się bardzo istotne, żebyśmy dalej mieli szansę dobrze współpracować i te najgorsze zęby też wyleczyć, ale robiąc małe kroki stopniowo. Istotne są te wizyty kontrolne. Przynajmniej raz na pół roku, jeśli chodzi o dzieci, bo dorośli pamiętają, że raz w roku u nich wystarczy i czasem przenoszą to również na dzieci, a przez ten rok w tej jamie ustnej na przykład potrafi wyrosnąć 5 zębów stałych, albo zaczyna się pojawiać ubytek próchnicowy, który robi się tylko coraz większy. Bardzo pani dziękuję. Gościem Trójki była dr Beata Dąbrowska, pedodonta z kliniki Medicover Stomatologia Kids. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnika. Ja jeszcze przypomnę, że tydzień temu panie rozmawiały na temat tego, jak rodzice powinni dbać o zęby swoich dzieci. I ten odcinek, również inne odcinki cyklu Na Zdrowie znajdą państwo na naszej stronie internetowej. Proszę szukać zakładki, która nazywa się tak jak cykl Agnieszki Furtak-Bilnik, czyli Na Zdrowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Time to oczywiście Pink Floyd. Z tej jakże ważnej płyty to teraz o ciemnej stronie księżyca Gabriela Darmetko. W 1973 roku Pink Floyd wydał płytę The Dark Side of the Moon. Czy muzycy Pink Floyd zastanawiali się nad tym, jak wygląda druga strona księżyca? Czy naprawdę jest tam cały czas ciemno? Prawdy sprawdzone. Jest tak, że jeśli słońce oświetla którąś półkulę księżyca, to ta druga oczywiście jest nieoświetlona. Doktor Weronika Śliwa, Centrum Nauki Kopernik. Ale wbrew temu, co sobie myślimy, obie półkule księżycowe od czasu do czasu doświadczają dnia i nocy, a dokładnie noc i dzień trwa na księżycu aż 14 dni. Bardzo długo. I tak naprawdę tę samą stronę, tę samą półkulę księżyc zwraca stale, ale w kierunku Ziemi. A w stosunku do Słońca, można powiedzieć, obraca się zupełnie normalnie, właśnie w ciągu 28 dni. I jeśli byśmy to sobie chcieli jakoś wyobrazić, jak to z tym jest, to wyobraźmy sobie na przykład, że stoimy naprzeciwko krzesła. I teraz stojąc cały czas twarzą do tego krzesła, obróćmy się dookoła niego. Wtedy oczywiście krzesło cały czas widziało nasz przód, można sobie tak wyobrazić, prawda? Natomiast my, gdybyśmy nie patrzyli na krzesło, tylko przed siebie, to zobaczylibyśmy wszystkie strony pokoju, w którym jesteśmy, prawda? Czyli wykonaliśmy jeden obrót wokół własnej osi, nawet tego nie widząc. I tak samo się dzieje z Księżycem. On tyle samo czasu wykonuje obrót wokół własnej osi, co wokół Ziemi. I dlatego w stosunku do Ziemi ma cały czas widoczną tę samą półkulę. Natomiast w stosunku do Słońca mamy dzień, mamy noc i obie półkule swój przedział światła dostają. Czy wiadomo, ta noc na Księżycu jak wygląda, czy tam jest tak całkowicie ciemno? Noc na Księżycu jest bardzo ciemna, a to wynika z tego, że nie ma wokół niego atmosfery. W związku z tym, nawet w ciągu dnia można powiedzieć, że jest ciemno. To znaczy Słońce oczywiście bardzo dobrze oświetla tę powierzchnię, ale we wszystkich innych kierunkach tego światła słonecznego nie ma, tak jak na Ziemi. Na Ziemi niebo, można powiedzieć, całe troszeczkę świeci, bo atmosfera rozprasza, rozdziela promieniowanie świetlne tak, że one dolatują do nas z różnych stron. Natomiast na Księżycu możemy jednocześnie w ciągu dnia widzieć Słońca i widzieć gwiazdy, które są w pobliżu niego. To jest dość niesamowite. No a po ciemnej stronie jest naprawdę ciemno, chociaż oczywiście jest tak, że jeżeli akurat noc panuje na tej półkuli, która jest zwrócona w stronę Ziemi, to świeci Ziemia. Prawdy sprawdzone. Bardzo dziękujemy. Można zaglądać też na naszą stronę internetową. Tam jest zakładka Prawdy sprawdzone właśnie, a w tej zakładce wszystkie archiwalne odcinki o śniegu jest, o niedoskonałościach skóry, o czerwonej płachcie, czy naprawdę działa na byka. Gabriela Darmetko poleca, a teraz poleca się Limboski. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich bedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości. O świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśninie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Odkrywa świat,